ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่3ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤตตอนที่3ธรรมกถาตามคำอาราธนาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2551 เชิญเดบอาจารย์ นวัจจสรีราชจากพระวิชาสรีระสรีราชนะคะคือตอนนี้ท่านบอกว่าจะเอาเกณฑ์ทั้งหลายไปวัดประชาชนกำลังคิดว่าจะเอาเกณฑ์มาวัดพระใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ขณะนี้ก็คือก็พระในสังคมส่วนหนึ่งทำให้คนวิกฤตศรัทธาหนักยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงแล้วที่จะให้คนยังคงศรัทธาในธรรมะในศาสนาโดยที่มองข้ามได้อย่างไรว่ามองข้ามในสิ่งที่เราก็เห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่พระนะคะในความเห็นว่าอาจจะไม่ใช่พระที่จริงๆตามศาสนานี้เราจะทำยังไงจะสอนคือแม้แต่ในอย่างลูกศิษย์ที่จะสอนลูกศิษย์เองเนี่ยลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่ศรัทธาเพราะว่าเห็นแล้วว่าเป็นพระที่ไม่น่าจะนับถือแล้วก็จะศรัทธาในศาสนาได้อย่างไรทีนี้ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะไปสอนเขาว่าขณะที่จะแยกแยะยังไงจะเอาธรรมะยังไงจะขอเรียนท่านจะมาช่วยชี้แนะค่ะค่ะ อาตมาขอย้อนกลับนิดหนึ่งก่อนแล้วโยมอาจจะตอบเองได้ไม่ต้องไปถึงโยมที่มองเห็นพระไม่ดีหรอกเอากันตัวหลักเลยโยมบางท่านเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีอนาคามีในพุทธกาลเป็นอริยบุคคลชั้นสูงนะแล้วเขามองพระปุถุชนยังไงพระปุถุชนก็ถึงแม้จะไม่ทำอะไรเสียหายมากมายก็ประพฤติไม่ดีเท่าไหร่ว่ากันเถอะเขามองยังไงโยมก็ต้องมองพระไม่ดีอย่างนั้นอ้าวได้ไหมหรือพ่อโยมเนี่ยโยมที่เป็นอนาคามีเป็นโสดาบันอย่างนางวิสาขาเนี่ยมหาบาสิกาก็เป็นโสดาบันอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นโสดาบันจิตตคฤหบดีก็เป็นอนาคามีท่านผู้เหล่านี้เป็นอริยบุคคลชั้นสูงนะและท่านก็กราบก็ไหว้พระปุถุชนและท่านมองพระเหล่านั้นยังไงโยมต้องมองให้ได้อย่างท่านทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแยกได้หมดเรื่องนี้โยมจะมองพระเอามาตอบอีกขั้นหนึ่งไม่ตอบขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือมองพระแบบสังฆะก็หมายความมองพระส่วนรวมว่าพระทั้งหลายนี่เป็นองค์ประกอบหน่วยร่วมในหน่วยรวมหรือองค์ร่วมในองค์รวมใหญ่คือสังฆะสังฆะนี่แหละรวมแล้วก็เป็นตัวหลักที่รักษาพระศาสนามาแต่องค์พระที่เป็นองค์ร่วมแต่ละองค์เนี่ยก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่างในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเราหวังจะให้ดีให้ได้แต่บางครั้งก็ไม่ดีเนี่ยมันก็มีปนๆกันไปเรามองในแง่ว่าเป็นองค์ร่วมในองค์รวมใหญ่คือสังฆะในแง่นี้แล้วพระทุกองค์เหมือนกันหมดนี่แง่ที่หนึ่งนะเลยพอนี่คือมองในแง่สังฆะแบบพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาพระองค์บอกเราเคารพสงฆ์ว่างั้นอ้าวทำไมงั้นล่ะนี่แหละโยมต้องตีให้แตกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเคารพสงฆ์ทีนี้มองเป็นบุคคลทีนี้โยมต้องกลั่นกรองเราจะสนับสนุนยังไงพระยังไงอะไรแต่อะไรนี่ว่าขั้นหนึ่งอันนั้นโดยการที่เรามุ่งทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวทำไมพระนี่พระพุทธเจ้าตั้งต้นแต่ว่าวางสิกขาบทบัญญัติวินัยว่าอ้าวพระในสังฆาเนี่ยอยู่ร่วมกันก็ต้องมีการแสดงความเคารพและจะใช้เกณฑ์อะไรในการแสดงความเคารพพระองค์ก็ให้พระสาวกเสนอภาษาพวกองค์หนึ่งก็เอาอย่างนี้องค์ไหนบวชจากวรรณะสูตรก็ต้องไหว้วรรณะกษัตริย์องค์ไหนบวชจากวรรณะแพทย์ก็ต้องไหว้พราหมณ์หรืออะไรทั้งนองเนี้ยวรรณะต่ำก็ต้องไหว้วรรณะสูงพระเจ้าทรงฟังไว้อ้าวองค์นั้นมีความเห็นยังไงพระองค์บอกเอาอย่างนี้พระยาค่ะ องค์ไหนเป็นปุถุชนก็ต้องไหว้พระโสดาบันองค์ไหนเป็นโสดาบันไหว้สกทาคามีอะไรอย่างนี้เป็นต้นจนถึงพระอรหันต์ก็ตอบกันต่างๆพระพุทธเจ้าก็ให้ว่าไปจบแล้วพระองค์ก็สรุปพระองค์ก็ชี้แจงว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างไหนที่สุดก็เอาอย่างนี้ก็ให้ฟังเพื่อความเห็นชอบกันเอาว่าใครบทก่อนบทหลังไม่ต้องมาดูละเป็นอรหันต์เป็นปุถุชนนี่เรื่องวินัยเรื่องของการปฏิบัติการทางสังคมไม่เอาเรื่องคุณสมบัติภายในจะมาไหว้กันมาถามกันอยู่ท่านเป็นอรหันต์หรือเป็นโสดาไม่ต้องไหว้แล้วใช่ไหมหลวงพ่อจะวัดด้วยการที่ว่าใครบทก่อนบทหลังเพราะนั้นจะเป็นปุถุชนเป็นอรหันต์ท่านไม่เกี่ยงว่าไปตามอายุพรรษาแต่ไม่ได้ถือเรื่องการงานเวลาการงานแล้วอ้าวองค์นี้อาวุโสพระสารีบุตรบวชทีหลังเป็นอัครสาวกเรียกได้ว่าบัญชาการคณะสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมถึงแม้จะพรรษาอ่อนกว่าอีกหลายองค์เอาความสามารถสติปัญญาว่ากันเป็นเรื่องเกณฑ์ทางสังคมนี่ตอนนี้เราเอาความเป็นระเบียบทางสังคมในแง่นี้เอาอายุพรรษาเป็นเกณฑ์จะได้ใช้ปฏิบัติในเวลารับอาหารรับอะไรเป็นต้นก็ว่าไปตามลำดับอย่างนี้อะไรเงี้ยให้สังคมมันมีเกณฑ์มีกติกาในการอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อย่างพระเนี่ยที่ท่านไม่ไหวก็จะมีเกณฑ์หลักอย่างเงี้ยเอาองค์นี้มีความประพฤติไม่ดีไม่สมควรไหวสงฆ์ประชุมการลงมติเขาเรียกว่ายกวัดโอเคปณิยกรรมยกพระองค์นี้ออกจากหมู่รับไหวใครไม่ได้ไม่มีใครไหวเลยนะทำการด้วยการสงฆ์มีมติร่วมกันอย่างภิกษุณีเห็นว่าพระภิกษุองค์นี้มีความประพฤติไม่ดีภิกษุณีประชุมกันลงมติพระองค์นี้เป็นผู้ที่ภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงไหว้เพราะฉะนั้นมีมติอย่างนั้นเลยก็นี่เป็นระบบของพุทธศาสนาท่านแยกได้วินัยระบบของสังคมกฎเกณฑ์สมมติของมนุษย์เป็นยังไงว่ากันและเรื่องธรรมะคือหลักความจริงความถูกต้องตามธรรมชาติเป็นยังไงก็ว่ากันไปแล้วให้สองอันนี้มาหนุนกันให้ได้ถ้าเชื่อมเป็นแล้ววินัยต้องมาหนุนธรรมะถ้าตั้งอยู่บนฐานก็ธรรมะโยมใช้อันนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็สบายใจที่จริงอันนี้อาตมาก็ได้พูดไว้บ่อยแล้วเคยอธิบายกับพระใหม่ยาวมากแม้แต่มองพระเนี่ยโยมในเมืองไทยเวลาไหนทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะขออภัยก็มองไม่ถูกคือมองพระเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาของศาสนาอื่นคือศาสนาต่างๆเนี่ยเขามักจะมีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในพุทธศาสนานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ทางศาสนาพุทธบริษัท4นั้นทุกคนมีหน้าที่ในการฝึกฝนพัฒนาตนท่านเรียกว่าศิกขาทุกคนต้องพัฒนาตนนี้ใครไปเป็นพระก็คือว่าเห็นว่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เป็นต้นในเพศคฤหัสถ์เนี่ยมันไม่เอื้อท่านเรียกว่าสัมภาโทคราวาโสการอยู่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คับแคบมีห่วงมีกังวลพลุงพลังอะไรต่างๆบีบคั้นอโภกาโสปปัชชาการบวชนี่เหมือนทุยโล่งแจ้งอันนี้เมื่อเราเห็นว่าเรามาฝึกตนอะไรแต่ไรปฏิบัติอย่างนี้มันไม่สะดวกเราก็เลยไปขอบวชอ้าวท่านก็ถามมีคุณสมบัติพร้อมไหมโดยมากก็คือข้อที่ไม่เป็นภาระแก่ส่วนรวมแล้วก็ตกลงมีสิทธิ์ก็บวชไปก็ไปเจริญใจศีลขาเพื่อพัฒนาตนได้เต็มที่ได้สภาพเอื้อทั้งสังฆะมีกัลยาณมิตรพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมมีความสงบวิเวกเป็นต้นได้สภาพเอื้อนี้แล้วจะได้ปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาตนเองได้เต็มที่การบวชก็มีความหมายเป็นนี้คือเป็นแหล่งที่จะได้เอื้อต่อการเจริญใจศีลขาหรือศึกษาพัฒนาตนผู้ที่บวชนั้นก็เหมือนกับโยมทุกคนหมายความว่าโยมทุกคนกับพระเนี่ยเสมอกันนะแล้วก็คือผู้บวชนี่ก็คือผู้ที่ต้องการสภาพเอื้อในการศึกษาพัฒนาตนก็เลยไปบวชแล้วเราก็ให้เกียรติกันเมื่อมาบวชแล้วอย่างน้อยให้เกียรติตั้งแต่ว่าโอ้ท่านผู้นี้มีความตั้งใจจริงตั้งใจในทางที่ดีมีเจตนาที่ดีและเป็นผู้กำลังฝึกหัดพัฒนาขัดเกลาตนเองเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติถวายความเคารพตกลงกันตามวินัยว่าไหว้กันเหมือนอย่างพระอรหันต์พรรษาน้อยก็ไหว้พระปุถุชนที่พรรษามากกว่าได้โยมก็มองพระในฐานะผู้ร่วมบริษัท4เป็นบริษัท4ด้วยกันมีสิทธิในพุทธศาสนาเท่ากันหมด เวลานี้โยมมองพระเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนาไปก็เลยมองอะไรต่ออะไรผิดหมดเลยที่จริงเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิหน้าที่ต่อพระศาสนาเท่ากันหมดแล้วสังฆะที่แท้นะและเราก็รู้ด้วยแล้วโยมก็พูดอยู่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นสมมติสงฆ์สมมติสงฆ์ก็หมายความว่าเป็นสังฆะสังฆะนี่ไม่ใช่บุคคลนะเลยบอลคนไทยนี่คลาดเคลื่อนหมดแล้วสงฆ์ไปนึกว่าพระองค์นี้เป็นสงฆ์ได้ยังไงสังฆะนี่ต้อง4องค์ขึ้นไปและทำกิจสังฆกรรมบางอย่างต้อง5องค์บางอย่างต้อง10องค์บางอย่างต้อง20องค์มีเกณฑ์อะไรเขาเรียกว่าองค์ประชุมอย่างต่ำเท่านั้นสำหรับการประชุมกิจกรรมแบบนี้อันนี้สังฆะก็คือการประชุมของพระในอย่างต่ำต้อง4องค์นั่นก็เป็นสมมติสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยโดยรวมก็เป็นสมมติสงฆ์คือสงโดยมติร่วมกันตกลงกันไว้สามมติกับสังไปร่วมกันมติกับมติการรับรู้ยอมรับสามมติก็เป็นสมมติก็แปลว่ามติร่วมกันเราตกลงกันไว้ว่านี่คือพระสงฆ์แล้วก็ต้องมีวิธีการในการบวชอย่างนี้เราจึงเรียกว่าสมมติสงฆ์ส่วนอริยสงฆ์นั้นก็คือผู้ที่ได้ปฏิบัติขัดเกลาตนเองฝึกตนเองจนบรรลุโสดาบันเป็นต้นเป็นโสดาบันเป็นต้นจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์ก็ได้สังฆะที่แท้จริงนั้นเป็นสังฆะอุดมคติคือพระพุทธเจ้าต้องการให้สังคมมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปให้เป็นคนที่ดีงามมีคุณธรรมระดับโสดาบันขึ้นไปเมื่อคนมีคุณธรรมระดับโสดาบันขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นสังฆะนั่นคือสังฆะที่แท้จริงส่วนสมมติสงฆ์ที่มาบวชกันนี่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะทำให้การพัฒนามนุษย์ไปสร้างสังฆะแบบนั้นน่ะมันทำได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ตั้งองค์กรไม่มีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยสังฆะที่เป็นอุดมคติที่เป็นนามธรรมจะเกิดได้ยังไงยากใช่ไหมก็มีสมมติสงฆ์นี่ขึ้นมาจัดตั้งองค์กรกฎกติกาสภาพแวดล้อมเป็นต้นให้มันเอื้อคนที่เข้ามาในระบบนี้จะได้พัฒนาตัวขึ้นมาสร้างบุคคลที่จะไปเป็นองค์ประกอบของสงฆ์ใหญ่นั้นได้เต็มที่แต่ว่าถึงไม่มาบวชแต่ว่าถ้ามีความสามารถบางคนไม่บวชแต่มีปัญญาดีมากทั้งที่ไม่ค่อยมีเวลาสภาพแวดล้อมไม่เอื้อแต่ว่าเข้าถึงธรรมได้เก่งกว่าเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเขาก็อยู่ในสังกัดสงฆ์ใหญ่นั้นนะโยมถึงเข้าใจอันนี้แต่สงฆ์ใหญ่สงฆ์ย่อยตอนนี้ซ้อนกันอยู่นะสมมติสงฆ์กับสาวกสงฆ์สาวกสังโฆสาวกสังโฆนั้นเรียกชื่ออย่างนึงว่าอริยสงฆ์ทั้งสองอย่างมีชื่อซ้อนอริยสงฆ์ก็คือสาวกสังโฆที่เราสวดในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆนั่นคืออริยสงฆ์ท่านจะบอกว่าได้แก่คู่แห่งบุรุษ4บุรุษบุคคล8นั่นแหละคือสังฆะที่แท้จริงสาวกสงฆ์แล้วก็มีภิกขุสังโฆภิกขุณีสังโฆสมมติสังโฆนี่คือสมมติสงฆ์เพราะนั้นก็โยมต้องแยกอันนี้ให้ได้เพราะนั้นมองพระก็มองใหม่ว่าก็คือพวกเราเองนี่แหละที่มีสิทธิ์แต่ตอนนี้ท่านต้องการสภาพเอื้อและมุ่งมั่นจะปฏิบัติขัดเกลาศึกษาเต็มที่ท่านก็ใช้สิทธินี้ไปขออยู่ในสังฆะนั้นด้วยเมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติพร้อมยอมรับได้ก็ยอมรับเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในนั้นนะแล้วท่านทำไม่ดีสมัยก่อนนี้พระราชาถือว่าท่านมีหน้าที่ปกป้องพระศาสนาดูแลพระศาสนาด้วยท่านก็บอกเอ๊ะพลเมืองที่ไม่ดีของเรานี่เข้าไปบวชไปทำร้ายพระศาสนาต้องไปเอาออกมาว่ากันก็หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมืองเนี่ยไปเอาคนไม่ดีของตัวเองที่ไปบวชเนี่ยออกมาก็คือพลเมืองไม่ดีไปทำร้ายพระศาสนาเดี๋ยวนี้เรากลับไปมองว่าพระไม่ดีพระไม่ดีมีได้ที่ไหนใช่ไหมมีแต่พลเมืองไม่ดีเข้าไปทำร้ายพระศาสนาเพราะนั้นโยมต้องพูดใหม่เวลามีพระไม่ดีก็บอกใหม่พลเมืองไม่ดีไปทำร้ายพระศาสนาเนี่ยถ้าเป็นพระราชาสมัยก่อนท่านก็ไปเอาออกมาแต่ว่าไม่ใช่ออกมาง่ายๆนะต้องสอบสวนกันก่อนก็อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างพระนารายณ์มหาราชท่านจึงตั้งกองสอบนะกองสอบความรู้เอาอย่างพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชก็ตั้งกองสอบความรู้พระรู้คำสอนรู้หลักธรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาบวชหาลาภหรือเปล่าพอเสร็จแล้วพอไม่มีความรู้ตอบไม่ได้ท่านยื่นผ้าขาวให้รู้กันเลย ชื่อผ้าขาวก็หมายความให้สึกอันนี้เป็นประเพณีเพราะนั้นโยมมองใหม่เพราะนั้นตอนนี้ต้องชำระสัตว์สางกันหมดเลยอันนั้นเรียกก็ตอนนี้โยมต้องมาช่วยชำระพระศาสนาด้วยก็ชำระที่ตัวเองอะมองให้เป็นมองให้ถูกนะบอกว่าเอ๊ะพลเมืองไม่ดีไปทำลายพระศาสนาทำไงพวกเราจะเอาออกมาได้ว่างั้นก็จบใช่ไหมถ้าไปพูดแจกว่าพระไม่ดีพระไม่ดีเลยพระศาสนาก็แย่ลงไปพลเมืองไม่ดีก็ไปทำลายพระศาสนาจนย่ำแย่ทั้งหมดเอาละพัฒนาคุณภาพพลเมืองจนนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องการพูดวันนี้เน้นที่พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยนะอย่างน้อยก็อย่าให้อ่อนแอไม่อ่อนแอสำคัญหนึ่งคือให้หวังผลจากการกระทำของตนเองและให้หวังผลจากการกระทำของตนเองก็ไม่ต้องรอผลดลบันดาลเมื่อไม่รอผลดลบันดาลก็ให้นับถือเทวดาสมัยให้ถูกต้องแล้วก็อยู่กับเทวดาที่ดีอย่าไปอยู่กับมารเลยพรโยมมีคำถามอะไรไหมเลยพร สองชั่วโมงน ะอ้าวเลยพรเลยยาวมากเลยอย่างนั้นก็ไปอ่านว่าหมดแล้วนะเลยพรแต่นอนว่าวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาทางคณะกรรมการประชุมวิชาการ120ปีสิริราชที่ได้กำหนดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้นิมนต์อาตมาพูดก็ด้วยความหวังร่วมกันก็คือทำไงเราจะช่วยให้สังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกทั้งหมดเนี่ยได้พ้นจากความเสื่อมตั้งตัวตั้งหลักได้และพัฒนาไปสู่ความเจริญงอกงามที่เขาเรียกว่ายั่งยืนที่ยั่งยืนที่แท้ไม่ใช่ยั่งยืนแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยั่งยืนทั้งในสันติสุขที่แท้จริงตั้งแต่ในจิตใจคนเป็นต้นไปก็การที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ด้วยเราทุกคนเนี่ยมีกำลังกำลังก็กำลังสำคัญหลายอย่างกำลังกายมีสุขภาวะทางกายดีกำลังใจมีสุขภาวะทางจิตใจดีๆเรียกว่าสุขภาวะทางอารมณ์ก็ได้แล้วก็มีสุขภาวะทางสังคมทางสังคมก็ให้เป็นสังคมที่ดีอย่างน้อยเมื่อไม่ได้อะไรให้เรามีความสามัคคีกันในหมู่ที่มีเจตนาดีเนี่ยมีความสามัคคีกันก็จะได้กำลังทางสังคมสุขภาวะทางสังคมจะเกิดขึ้นเราจะมาเอื้อต่อกันมาเสริมสุขภาวะของกันและกันและที่สุดก็ให้มีสุขภาวะทางปัญญามีปัญญาที่เข้มแข็งจะมองเรื่องอะไรต้องมองให้ชัดศึกษาอะไรต้องให้ชัดโดยเฉพาะเด็กเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องพัฒนาให้เขาพัฒนาตัวขึ้นมาชนิดที่ได้ปัญญาที่แท้ไม่ใช่อยู่กับความสักตะวะโก้แต่ว่าต้องชัดต้องกระจ่างแจ่มแจ้งเรียนอะไรรู้อะไรต้องเข้าใจชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนอย่าเรียกว่าปัญญาแล้วได้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเราก็มาช่วยกันแก้ปัญหาสร้างสรรค์สังคมแล้วสังคมนี้ก็จะเดินหน้าได้แล้วเมื่อเราเดินหน้าถูกต้องเนี่ยศรัทธาจะมาเองศรัทธามาจะยิ่งมีความเข้มแข็งเดินหน้าไปให้สังคมของเราเนี่ยเดินไปอย่างมีจุดหมายไม่ใช่เคว้งคว้างเลื่อนลอยเดี๋ยวจะบอกว่าพม่ามาเผากรุงเก่าทำลายพระเจดีย์เจดีย์ยอดหักไปตั้งนานและคนไทยยังไม่สร้างยอดเจดีย์เดี๋ยวนี้นะอาจจะเป็นได้คนไทยเนี่ยยังเคว้งคว้างอยู่เหมือนกับเจดีย์ที่ไร้ยอดคือไม่มีจุดหมายเจดีย์นั้นจะต้องมียอดเราจะมีฐานมีอะไรต่ออะไรในที่สุดต้องมีจุดรวมคือยอดใช่ไหมอันนั้นเจดีย์ขาดยอดไม่ได้ตอนนี้ต้องทำยอดให้มีให้ได้อย่าให้เป็นเจดีย์หักอยู่ที่กรุงเก่าอย่างเดียวแล้วสังคมเราก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีต้องฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งเพราะกรุงเทพทวารวดีนี้ก็เรียกว่าศรีอยุธยาด้วยนั่นก็ฟื้นฟูขึ้นไปแล้วก็เจริญงอกงามแล้วให้เป็นกำลังที่จะไปสร้างสรรค์โลกต่อไปด้วยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังทุกอย่างดังที่กล่าวมามาช่วยกันเสริมสร้างให้ประเทศชาติสังคมมีความเจริญงอกงามและมีความสุขที่แท้จริงที่ยั่งยืนสืบต่อไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทุกเมื่อเทอญ